ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر دا اللہ رب العزت دا دی دین اسلام ڈیلی سلسلی دی اور ڈیلی طریقی دی اور ڈیلی دعوتون دی اور ڈیلی احکام دی اور ٹول دا دی قرآن عظیم الشان نا راوتی دی که دا سلسله و موضوع دا چه مونگ دا اللہ دا وجود اقرار کو چه اللہ موجود دے اللہ حاضر ناظر دے اللہ پارسبان دے عالم دے دا تعلیم مونگ تا دا قرآن نا حاصلی گی چه اللہ رب العزت د خپل ځان په حق کې وایي چې علا کل شیء قدیر بکل شیء علیم علا کل شیء شهید دا د الله صفات دي. ناول تعلیم مونږ ته قرآن دارا کوي چې الله او پیجن او داغی اقرارو کئے چپ دی عالم کی اللہ شتا نو کل بیا منگتا دا دی کائناتو ذکر کئی چی دا ہوئی نئے کنا کل اللہ ذاتو ام نلی دو پسترگو باندی خو پزڑکی ام لی دو او دا کائنات پسترگو وینه چه اسمان تاو گوره زمکی تاو گوره غرونو تاو گوره دریابونو تاو گوره شپی روزی تاو گوره نور و سپگمه تاو گوره دا مونگتا دا قرآن نمیلاوی گی چه دا با دید پار از دکوه او دا دید پار با یادوه چه کسوک تا پوسو کی چتا سره سر دلیل لے چه اللہ موجود دے وای اسمان تا سره سر دلیل لے چه اللہ حاضر دے وای زمکا تا سره سر دلیل لے چه اللہ غیب دان دے و اللہ رازق دے و خالق دے وای دا نور و سپوگمے و دا شپا و رض او دا انسانان و جنات و جانور دا دلائل لی کنا ذکر دی طول و وجود پا اللہ باندی موقوف دی اغار سور کری دی والا او جد دی کائناتو دی ترتیب تاو گوری دی نقشی تاو گوری او دی حکمتونو تا چی اللہ پا کیخی دیو گوری تا تبڑی رخکارا اعلان کئی چه اللہ موجود اللہ واحد دا رضی دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دام یو سلسلہ و یو موضوع دا اسلام پا غیر موضوعگانو کی دام ور پسیوا چکل اللہ رب العزت منتد عملونو ذکر کی چه دنیا کی با بی عمل نگر دے تکا جب عمل پکی نینو آغا انسان نی نو دیر پا کسرت سر آیاتو ندی چا اللہ رب العزتو ان اللذین آمنو وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واتوا الزکاة مومنان بدا عملو نکی نیک عمال چا غمون دے او اگر روجہ دا او اگر زکاة تے اگر دا دین عبادات تی دا دی ترغیب را گئی چی دا ہم پہ اسلام کے داخل سی دو ندی دا یو سړی نکوي نو هغه ته څنګه مسلمان ویل شي؟ دغه سیدام دعوت را کوي چې یو بل سره تعاون پلمین کې یو بل سره احسان پلمین کې یو بل سره مینا او محبت پلمین کې یو بل سره صحیح معاملات دا واستاسو د مسلمانانو ژوندګي وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره امداد کوي په نیکه کې په احسان کې په اخلاقو کې او په تقوا کې ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ها یو بل سره په ګناهونو کې او په ظلمونو کې او په سرکشو کې او په دې کې امدادونه کوي او تبعی دا کلوی وانفقوا فی سبیل اللہ دا اللہ پا لار کے دا اللہ پا دن کے خرچ کوئے دا خرچ دیر زیون دی چاگا پا دن کے لگی کاغا دا دن زیون و مرکز ندی لکا جماعتو ندی و مدرسی دی کاغا دا دن خلق دے چې دین زکۍ علم زکۍ مسافرې کوي او په دې دین کې خپل وخت لګي پر ځانونه دې تفارق کړی دي او دې سره تعلق دې نو انفقوا فی سبیل الله دا ټول خرچه ده د الله په لار کې یو معشوم چې دغه سې د قران ختم کوي کاغه په ناظری کاغه په حفظی کاغه په ترجمه ای نو دا فی سبیل الله روان دی تکه یاسین تا وګوره زبان جار سمره خرچه کوي ظاهر حسین نو دا فی سبیل الله حسابيږي دا د نوی چې بس ما پیسې ورکړې او پته ونه لګیدا نه دوسرا با قیامت کے اللہ عزیز داسی حساب کتاب کئی جستا دا یو یو روپے ما سرا پسونو پزرگونو باندی دا چما ویلیو چوان فقو فی سبیل اللہ اتا پاگی عملو کو زکر دا دین اوچت مقام بل نشتا چیو بندہ دا اللہ دا کتاب پا خدمت کی او پا عظمت کی او دا غی پا احترام کی سنگ ازانو کڑی پل معشومو کڑی نو دا سی پاگی باندے مالی خرچاو مکی نو کلا اللہ رب العزت وی واحسنو یو بل سر احسان کوئے یو بل سر اخلاص کوئے یو بل سر اتفاق کوئے راجم شے پداس وقتنو کی چه جمع که دلوم ده دیده پاره دی چستاسو یو بلو سر تعلق و اتفاق و محبت پیدا شد کل قرآن مونگتا ده دیم تعلیب را که یو دام یوم سلسله ده اسلام و یو موضوع ده چه ده مسئله هم پخپل دکلی ده نوس بل تاو که دا قرآن هم پخپل ذکر دے نو سی بل تا بیان کئے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہونا للمنکر تا سوولی غر امت یہ پسبان دے غر یہ پو وزیپو پو ذکرونو پر مراقبو او پو پٹکو او پو لولو تسبو نا اخرجت للناس تاسو بخپل ذکر نوس به نور خلق توای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پیغمبر وی بهترین په تاسو کې تاسو کې چې قرآن زکا ول نبی او تکین استن نور ته هو د دین او چته مرتبه بل نشته ده دا پیغمبري کار ده د انبیا او دغه کارو نبی علیہ السلام امویلیو چی ابن آدم علم مجانن کما علمتا مجانن چی ابن آدم اللہ تعالی تعلیم در کردے مفتو کینو تیم خلق ترسوا چی دا سلسلہ پا دنیا کی روانی چی دین نختمی گی مطلب انداو چی دا ٹول عرص دا قرآن نراوتی دی چې قرآن پکې نو هغه بدینی چې قرآن پکې نه نو هغه بدین نه وي. بس لنډه خبره ده، آسانه خبره ده که ستاسو نه څوک تبوس وکړي چیرې دا پلانې جماعت څنګه دی، وایمانه تپوس مه کوه. الله تعالی په خپل عقل درکړی دی او سر سترګې درکړي دي، قرآن پکې شته نو کوي پکې نو دا صحیح دي، اکا نئی پکی نو دا صحیح ندی خواه تیکی تا پوست ساجد تھی. دا دیدا سی او بہتر مثال لے چی او کلی تا خلق بجلی بوتلا نستنی پولو نے خخ کللو تارو نے راخ کلو او بلپونا او راڈونار سی اولا گولو خو بجلی نشتا. دا سو کویلی چې دې کلی ته بجلی راغلې ده نه، ستنې وته راغلې، تارونه وته راغلې، بلپونه راډونه وته راغلې، مشینری وته راغلې، بجلی نشته. دا سې مثال دی که یو ملک کې مدرسې جماعتونه سی روزی اجتماعګانې پروګرامو نه بیانو نه تعلیمو نه، خو چې قرآن پکې نه نو دین پکې نشته. ای اسانه خبره ها، چې قرآن پکې نه نو دین پکې نشته، دې کې تاسو ساجت نشته. تاسو په خپل هم دا کته کې کنه ها، کار څومره لوی جاه او جلال او ګڼه ګڼه او رش بشمار هر څومره منډه او ترړې او ها هوی او وګورو ته چې قران یې لاس کېشتا آیاتونه وای د توحید نوم پکې اخلي، د پیغمبر د سنت نوم پکې اخلي. نو چې ته یې دا خو ته ما و نه ورېږه نو یې غلط کار دی کنه، دغه لمزه بیا ښه او دین خو قران دی چې قران یو ځای کې نو خو دخل کو خپل پروگرام دے دے تا دخل کو خپل پروگرام ہوئی تو پا دے تو کا کی گئی چه ناغی خو خوگی خوگی خبری کی او ہر خبر سروی چه اللہ پاک اللہ پاک ہر خبر سروی دعوی دو کی دا پاروی کن. زمونگ دین قرآن دے، زمونگ اسلام قرآن دے. چې دا قرآن پکې و نو بجلی شتا، چې دا قرآن پکې نو نو تش تارونه او بلپونه او راډونه دي ښه په دې دوکه نه شي ګورې. نو په دې کې بهتره سلسله هم دا ده چې خلق را ماشومان را جمع کې، لویه واړه را جمع کې او قرآن ورته وښایې، لږ لږ یو یو آیت ورته وښایې، د هغې په مطلب یې پوه کې دین داو انبیاء او کار داو. اغی چې څومره خلق مسلمانان کړی دي نو په قران مسلمان کړی دي. پیغمبر چې وکم پلړ نو قران به ولوستو، اعلان به وکړو چې ایو الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا. بغیر د قران نه دین نه اسلام نه نو په دې باندې خیال کوي که دنیا کې ستاسو زړه او ضمیر ناخلی و ان شاء الله اگر کبیا هو سکیږي نه او یسترګې دې پټې شوې او د دې دنیا نه دې پاغه بل دنیا نظر الګې نو پوه بشي چوهو ارمان کوما وخت تیر دې مست نه سن جوړيږي ښا یقینو کې غوړې ځای شي تاسو نه ګورئ چې دا قران نو بیان شوی نه په دې دنیا کې سحالو نمنځونو نو جمعتونو کې څوک نو سبقونو او نو ختمونو چې دا کال کې به استاد سره یو لږ ختم وکړ پشپک کال کې په کال کې بس تور تیار وا خلق په زیارتونو په باباګانو په پیرانو په ملنګانو په دې باندې پراتو خدای ته نه ارشیو دا خو چې قران راوغستې شو اوس پردې شو ولوستې شو نو خلق د دین نه خبر شو خلق د خپل اسلام نه خبر شو خلق د هغه خپل مخ کې کارونه توبې ویستې چې الله معافی راتاو کې دا موږ سکړی دي چې کوم رسمونه کوم رواجونه کوم شکرانه او نظرانه دا وکې دي نو خو دین نو زکه چې قران نو چې قران راغی نو رانا راغی نو خلق اذا خابت نه خبر کړو د حق او باطل نه خبر کړل دا د دې قران په برکت سره ها نو بس دا ما بیا ته هم چې ورې لنډه خبره ده کته حق او باطل ګوري ته صحیح خلق او غلط خلق ګوري نو په قران سره به ګوري ها بس چې دا ور سره یو د دې بیان یو د دې تعلیم یو د دې تدریسي درسي نو دا حق دی او چې دا پکې نه اسی خلق را جمع کړي دي اسو کو تذکرونه کوي اسو کو تختمونه کوي اسو کو دا پوهه چې دای څه ځان له دنیا کار کتل نه ښه دا ټول کاروبار دی څنګه چې دا کالونه کې او دې مارکیټونو کې خلق ځان له کاروبارونه کتلې دي نظام دی مولانو ځان له پیسو کاروبار کتلې تیل مالګې د پاره کار کتلې دي ورنه چې پیسې به کې نه کنا هغه د تاسو سره لوړ شي هغه تعالی آیاتوي هغه تعالی ختمو کې چې لا پکې نه نو غواړي دا ټول کاروبارونه دي ښا دغه نزان ساته حق هغه چې قران پکې او د الله د اخلاص او د الله د رضا د پاره ورخه تماشوم تربیت چې کین را ول بو ته خدای یادې چې زه چا پیدا کړې وای چې الله تعالی روډې سوک درکې وای چې الله تمور خپل چا پیدا کړو الله دا تعلیم وو ته مخ کې نشورو کې چې هغه الله پیژنې کنه نو هغه مدرسې هغه سبقې چې ماشوم لوی شي او سړی شي ګیره راشي او غلا خدای نه پیژندلې دغه دین نه دی دغه علم نه دی دغه مدرسه نه ده مدرسه هغه ده چې تاغي کې اول خپل رب پیژني ښه او هغه ده مدرسې د اشاعت دي دا درسونه د اشاعت دي چې په دې کې لومبه علم چې زده کیږي نو هغه ده الله رب العزت د ذات او دغه د صفاتو پیژنګلی ده چې داس ده شي ښه زمونږ هم دقه مشن دی هم دې لپاره هم دا درسونه قائم کړي دي که زمونږ نه ورته نه نوټه جد شته د الله د رضا لپاره کو خدای پکې ډیر خیر او برکت اچي او هغه خلکو ته د زړه نه دعا کو چې هغې راضي او دلته خپل ماشومان راولي او قرآن ته کینی نو بس مونږ د هغې احسان منو چې قیامت کې والله زمونږ نه تپوس کوي چې تا قرآن زده کړی نو چاته د خول نو مونږ وایو چې الله مونږ په ګرځېدو خو شکر دی چې خلقو راوستل مونږ ته کینول نو زمونږ به هم غاړه خلاصه شي او د هغې به هم پیدا شي الله د هر چا له دا توفیق ورکړي چې خپل ماشومان د اشاعت جماعتونو مدرسو تراولی چې قرآن زده کی او د صحیح دین نه خبر شي آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا اتنا فی الدنیا حسنة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.